ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆเช้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ได้มาฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่นะเวลาได้อ่านได้ทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์หรือว่าบางทีได้มีโอกาสดูข่าวสารต่างๆบ้างเนี่ยน้อมกลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจของเรามันจะสบายจิตใจของเรามันจะเย็นจิตใจของเราจะมีกำลังใจไม่ว่าข่าวสารเรื่องราวที่เราไปรับรู้รับทราบนั้นเป็นอย่างไรการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้พระธรรมสอนไว้อย่างนี้อันนี้เป็นพุทธานุสตินะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นธรรมานุสตินะท่านผู้ฟังระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเนี่ยจิตมันไปสูงจิตมันไปดีเป็นสติคือการระลึกได้เป็นอนุสติคือการที่เราระลึกตามถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เรานึกถึงระลึกถึงตรงนี้โดยอาจจะไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆช่วยเลยล่ะเพราะว่าถ้าจิตมันน้อมไปมันก็ไปได้ให้จิตเราน้อมมาดำฟังเราจะฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์คนไหนองค์ใดได้แต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้มีจิตน้อมลงการที่มีจิตน้อมลงอ่อนลงเย็นลงอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจได้และความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นก็จะสามารถทำให้จิตใจนั้นมีกำลังมีความสามารถในการที่จะฝ่าฟันต่อสู้ทวนกระแสสิ่งที่มันอยู่ในสังคมสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยคำว่าปลอดภัยนั้นก็คือไม่เจ็บตัวนั่นเองคำว่าไม่เจ็บตัวนั้นก็คือไม่ได้ทำชั่วนั่นเองเพราะว่าทำชั่วแล้วมันจะเจ็บตัวเองเจ็บในบัดนี้ได้ผลเป็นความเร่าร้อนความเป็นร้อนในปัจจุบันเจ็บในเวลาต่อมาอาจจะไปนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นผีเปรตไปที่ที่มันจะไม่ดีเป็นอสุรกายเป็นต้นพวกนี้อันนี้มันคือไม่ดีแต่ถ้าฟังด้วยจิตที่น้อมลงแล้วมีความเข้าใจอย่างดีแล้วจะทำให้ไปสู่ที่ที่เป็นสุคติโลกสวรรค์จิตใจมีความเย็นมีความเบาก็จะมีผัสสะในลักษณะที่เป็นความเย็นความเบาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมากในมนุษย์บางประเภทมีมากในสวรรค์เทวดาพวกนี้เขาจะเอื้อเฟื้อกันแบ่งปันกันอันนี้จะมีมากในที่นั้นก็จะไปสู่พบที่เป็นลักษณะนั้นลักษณะนั้นข้าพเจ้ามานั่งอยู่ที่นี่ก็มาตอบคำถามของท่านผู้ฟังในทุกๆวันพุธละก่อนที่จะไปตอบคำถามนั้นก็มีท่านผู้ฟังที่มาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ฟังธรรมะแล้วมีโอกาสเหมาะสมก็เลยอยากจะมาดูที่วัดบ้างว่าเป็นยังไงก็มีหลายคณะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะแรกนั้นมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดชื่อคุณสมหมายนามสกุลสมทรัพย์อันนี้มาแล้วก็ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานไว้ด้วยจากจังหวัดร้อยเอ็ดคุณสมหมายสมทรัพย์ถัดไปจากอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีอันนี้พ่อที่พามาในชื่อประทวนคนที่อยากมาจริงๆแล้วนี่เป็นลูกชื่อโจเซฟอายุ4ขวบครับนี่ก็ว่าอย่างนี้ลูกอายุ4ขวบอยากจะมาดูว่าวัดเป็นยังไงพระหน้าตาเป็นยังไงให้พ่อพามาจากอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีอีกคณะหนึ่งอันนี้แม่รบเร้าให้ลูกพามาลูกมาเยี่ยมแม่วันแม่แห่งชาติแม่ก็เลยให้ลูกพามาที่วัดอันนี้เป็นคณะใหญ่มาด้วยกันในช่วงวันหยุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอันนี้ตำบลหนองแกบ้านทุ่งกกทันขับรถมาถึงนี่เขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงว่าอย่างนั้นคณะจากอำเภอศรีบุญเรืองนี้ท่านก็มีคำถามที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังเหมือนกันแต่ในข้อแรกพวกอุบาสิกาจากบ้านทุ่งกกทันตำบลหนองแกนี่ก็ถามถึงอุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งที่เปรียบด้วยกับพ่วงแพเปรียบพ่วงแพว่าเราข้ามแม่น้ำโดยใช้พ่วงแพไปแล้วพยายามตะกายไปด้วยมือกับเท้าพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยก็จะต้องละพ่วงแพนี้เสียระลึกถึงว่าพ่วงแพนี้มีอุปการะมากละมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไป มีความเข้าใจว่าพ่วงแพเนี่ยคือกายของตัวเราใช่หรือไม่กายของตัวเราพอเราจะตายแล้วก็ต้องละมันไปผู้ถามก็มีความคิดแบบนี้คำว่าพ่วงแพท่านผู้ฟังถ้าเราไปดูในพระสูตรซึ่งนี้ก็มีอยู่หลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอันนี้ว่าพ่วงแพเนี่ยเกิดมาจากการที่บุคคลพยายามด้วยมือและเท้ารวมเอาหญ้าไม้กิ่งไม้มาผูกเป็นแพฟังให้ดีตรงนี้ก่อนนะแพเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่น้ําอยู่แล้วไม่ได้มีสะพานไม่ได้มีเรือทํายังไงอ่ะก็ต้องเอาไม้กิ่งไม้ใบไม้หญ้าพวกนี้มาผูกรวมกันเป็นแพไม่ได้มีอยู่ก่อนท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะแพไม่ได้มีอยู่ก่อนแพเป็นของที่อาศัยไม้หญ้ากิ่งไม้มารวมกันจึงเกิดเป็นแพได้เอาแค่ว่าตัวแพก่อนนะมีลักษณะความเป็นอนัตตาอยู่แล้วเพราะว่ามันอาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแพมาอยู่ก่อนเลยคือมันไม่มีต้นแพไม่ใช่โตมาผลออกมาเป็นแพห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้ไม่มีอย่างนั้นเราจะต้องตัดหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้มารวมมัดกันเข้าเป็นแพนี้เป็นอนัตตานะพอมีลักษณะแพเกิดขึ้นแล้วก็ใช้แพเนี่ยข้ามฝั่งไปแพนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่แหละร่างกายของเราพระพุทธเจ้าเปรียบกับฝั่งนี้ไม่ใช่แพร่างกายของเราพระพุทธเจ้าเปรียบกับฝั่งนี้ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างโอ้มีทั้งโจรมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งเพชฌฆาตที่บินได้มีทั้งอสรพิษนั่นคืออะไรบ้างคือธาตุทั้ง4คือขันธ์ทั้ง5คือนันทิราคะมีพวกอายตนะทั้ง6แต่จะมาคอยทิ่มแทงๆทำให้กายเราเนี่ยมีความทุกข์ทำยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องเอาแพออกจากฝั่งนี้ออกจากฝั่งนี้เนี่ยคือไม่สนใจกายละตั้งแต่ออกจากฝั่งนี้แล้วแต่ว่าในระหว่างทางในน้ำเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีทั้งจระเข้มีทั้งปลาฉลามมีทั้งน้ำวนมีทั้งคลื่นก็ต้องผ่านไอ้เจ้าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปผ่านจระเข้ไปเรื่องปากเรื่องท้องแต่คือการออกจากฝั่งนี้เนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบกับคุณประพฤติพรหมจรรย์ละออกบวชละจะบวชไม่โกนผมหรือบวชโกนผมบวชขาวบวชเหลืองได้ทั้งนั้นแต่มีรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ออกจากฝั่งนี้เพื่อที่จะไปสู่ฝั่งโน้นในน้ําที่จะไปสู่ฝั่งโน้นเนี่ยมีอุปสรรคนะของพวกนักบวชต่างๆนะคลื่นก็คือความโกรธความคับแค้นน้ําวนคือเรื่องของกามจระเข้ก็เรื่องปากท้องปลาร้ายปลาฉลามนี่แหละก็คือเรื่องของเพศตรงข้ามแล้วจะมาเป็นอุปสรรคของพวกที่เป็นนักบวชนักบวชนี่ไม่ได้กินข้าวเย็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8ก็ไม่ได้จะมาผัดหน้าทาปากเรื่องของกามมันก็จะมาเป็นอุปสรรคตรงนี้ไปถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือนิพพานธรรมะที่จะให้ไปถึงฝั่งนู้นก็คือเรื่องของมรรค8นั่นเองพ่วงแพเปรียบด้วยกับมรรค8คือเรื่องของธรรมะนั่นแหละอันนี้คือในคำถามข้อแรกของชาวบ้านทุ่งกกทันตำบลหนองแกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูในคำถามที่2ก็ได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมในการรักษาศีลในช่วงของการเข้าพรรษาปีนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประเพณีแหละท่านผู้ฟังในเขตภาคอีสานหรือว่าในต่างจังหวัดหลายๆที่หลายๆแห่งชาวบ้านเนี่ยก็จะนิยมไปอยู่วัด1วัน1คืนเพื่อรักษาศีลที่เราเรียกว่าศีลอุโบสถก็คือศีล8นั่นแหละนะแต่ว่าเอามารักษาเฉพาะในวัน1คืน1ก็คือวันพระนั่นเองไปอยู่วัดรักษาศีล8ทีนี้ก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติด้วยกันอยู่ที่วัดนี่แหละนะไปรักษาศีลด้วยกันเขาก็ไม่สมาทานศีล8หรอกเขาบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะรักษาไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ที่ถือศีล8ทั้งหมดศีล8เขาไม่กินข้าวเย็นอีตาคนนี้ที่ขอรักษาศีลห้าก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเขาก็นอนเสือกันเขาไม่ได้นอนที่นอนนุ่มๆอีตาคนนี้ก็ไม่ได้นอนที่นอนนุ่มๆคนหนึ่งเขาไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ดูหนังอีตาคนนี้เขาก็ทําตามหมดทําตามพวกที่ศีล8ทําแต่ว่าเขาไม่ได้สมาทานศีล8เขาสมาทานแค่ศีล5ทีนี้ก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะคนนี้เขาจะได้บุญเท่ากับพวกรักษาศีล8ไหมเพราะเขาทําหมดเลยนะอันนี้คือคําถามที่ถามมาเรามาทําความเข้าใจกับเรื่องของศีลซะก่อนคำว่าศีลเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติเราจะพิจารณาจากรากศัพท์ของมันอ่ะนั่นแปลว่าปกติก็คือหมายถึงนิสัยนั่นเองอุปนิสัยในการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เป็นปกติและการที่สมาทานเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะสมาทานก็คือการตั้งใจ ือการที่มีจิตน้อมไปการที่มีจิตแบบว่าฉันจะตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์แต่สมมติวันนี้ฉันตั้งใจในการที่ยังจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังไม่ได้ฆ่าเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ว่ามียุงจะมากัดไม่ได้ว่าจะอะไรแต่ฉันตั้งใจเฉยๆว่าฉันจะทำอันนี้อันนี้คือศีลแล้วนะคุณสมาทานศีลแล้วนะคือศีลเกิดขึ้นทันทีเลยนะเอาเปรียบเทียบกันระหว่างโจรที่อยู่ในเรือนจำอย่างนี้เป็นต้นนะจิตใจยังไม่ได้ปรับละยังมีความคิดที่จะขโมยอยู่แต่ยังไม่ขโมยหรอกแค่ว่าเห็นเพื่อนเพื่อมีอันนี้จะเพ่งเล็งเอาไว้เห็นผู้คุมมีปากกาอันหนึ่งจะขโมยแต่ยังไม่ได้ทำเลยนะอันนี้คือบาปอยู่แล้วนะเพราะว่ามีจิตใจมีความเพ่งเล็งถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่มารักษาศีลที่วัดเขาก็มือก็ยังไม่ได้ยื่นออกไปหยิบปากกาของใครของใครอีตาคนร้ายอยู่ในเรือนจำก็ยังไม่ได้ยื่นมือออกไปหยิบของใครของใครก็น่าจะดูมีศีลเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของใจมันมีเจตนาตรงนี้ด้วยเขามีเจตนาว่าเขาจะขโมยอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้ทำแน่นอนความผิดยังไม่เกิดในทางโลกนะในทางศาลในทางคดีอาญาอะไรต่างๆเนี่ยคุณยังไม่ได้ลักนี่ความผิดยังไม่เกิดท่านผู้ฟังเอ้ยความผิดมันเกิดมาตั้งแต่อยู่ในใจแล้วถ้าใจคิดแบบนี้คือใจคือคิดผิดคิดว่าจะลักนี่นะแต่มือยังไม่ได้ลักนะทางโลกเขาว่าจะยังไม่ผิดนะแต่ในทางธรรมนี่คือผิดละเรามืออาจจะไปหยิบของเพื่อนด้วยความที่ถือวิสาสะแต่ใจไม่ได้คิดจะลักก็คือยังไม่ลักนั่นแหละมันเป็นเรื่องของใจนะบุฟังเพราะฉะนั้นคนที่เขาสมาทานศีล5แต่เขารักษาศีล8ได้นะเอาก็น่าจะได้บุญเท่ากับพวกรักษาศีล8ใช่อยู่ในทางกายได้อยู่ก็ดีเพราะว่าเขามีเพื่อนพวกที่รักษาศีล8พาทำเขาก็ทำได้แต่ใจของคนที่ตั้งมั่นเลยว่าเฮ้ยฉันจะรักษาศีล8ฉันจะไม่กินข้าวเย็นฉันจะไม่แต่งหน้าทาปากฉันจะไม่ดูการเล่นฉันจะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ยัดดุนและสำลีฉันตั้งใจว่าฉันจะทำอย่างนี้อันนี้บุญเขาเกิดแล้วบุญเขาเกิดในใจแล้วจากการอะไรจากการที่คุณตั้งเจตนาตรงนั้นทำได้หรือยังยังไม่ได้ทำก็มานั่งอยู่ยังไม่ได้นอนวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยขอกินข้าวซะก่อนแต่ว่าพอนอกเวลาแล้วจะไม่กินตั้งใจไว้อย่างนี้หลายคนที่สมาทานศีล5เนี่ยใจเขาอาจจะมีความเพ่งเล็งว่าถ้าฉันหิวนี่ฉันจะไปกินถ้าฉันเมื่อยนี่ฉันจะมานอนที่นุ่มๆถ้าฉันจะต้องไปไหนฉันจะขอแต่งหน้าทาปากแต่เขาก็ยังไม่ได้ทำหรอกวันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่มีอะไรกินที่นอนฉันก็พอนอนได้เขาก็นอนทําตามพวกศีล8หมดแต่ว่าเจตนาที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ไม่เท่ากับพวกที่เจตนาตั้งใจในการที่จะรักษาศีล8ส่วนที่ได้เท่ากันก็มีคือเรื่องของการกระทําทางกายส่วนที่ได้แตกต่างกันก็มีคือเรื่องของการกระทําทางใจอันนี้เป็นคําถามที่มาจากพวกอุบาสกอุบาสิกาจากบ้านทุ่งกกท่านตําบลหนองแกอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูคําว่ากกท่านนี่เป็นภาษาอีสานท่านผู้ฟังแปลว่าพุทธาอันนี้ข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบเหมือนกันล่ะแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพัสดุที่ส่งมาจากคุณสุทัศนีบุญคงได้ส่งข้าวของอะไรต่างๆมาถวายที่วัดอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณสาวลีคุณสาวลีก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการไปรักษาศีลที่วัดก็ได้ถามทางจดหมายมาด้วยที่ว่าที่วัดป่าตอนไหนส่งนี้มีพระจำพรรษาอยู่กี่รูปก็มีทั้งหมด16รูปที่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนไหศกตอนนี้ถัดมาเป็นคำถามที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตตะมฟังมาจากคุณบุญส่งเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการละนันทิถามว่าการละนันทิกับการใคร่ครวญธรรมเนี่ยมันขัดกันหรือไม่เอาคำว่านันทิก่อนนะตะมฟังนันทิเนี่ยแปลว่าความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความกำหนัดเป็นพวกเทือกเดียวกันกับพวกของตัณหาพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของความพอใจราคะความกำหนัดความเพลินตัณหาความทะยานอยากพวกนี้เป็นลักษณะของเหตุให้เกิดทุกข์เราจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องละนันทิละเจ้าความเพลินนี่แหละละมันออกไปซะถ้าถามว่าคุณจะละเนี่ยคุณจะละได้ไงนันทิมันเหมือนกาวที่ติดมือเราอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับลิงเนี่ยนะลิงเขาเอามือไปจับตังเหนียวตังเหนียวนี่เป็นกับดักของนายพรานตะมุฟังมีลิงตัวหนึ่งไม่ค่อยฉลาดพูดง่ายๆคือโง่ลิงโง่เห็นกับดักของนายพรานแต่เป็นตังเหนียว คือลิงฉลาดนี่เขาหลีกไปตั้งไกลแล้วก็ไม่มายุ่งอยู่แถวนี้ลิงโง่เห็นกับดักของนายพรานก็เอามือเข้าไปแตะดูว่ามันอะไรน่าสนใจอ้าวมือติดมือข้างที่หนึ่งติดเอาทำไงอ่ะตกใจแล้วทีนี้เอามือข้างที่สองนี่ช่วยจะดึงออกเดี๋ยวไปแตะเพื่อที่จะดึงมืออันแรกออกมือที่สองก็ติดด้วยทีนี้ยิ่งตกใจหนักเข้าไปเอาเท้าข้างที่หนึ่งเนี่ยนะเข้าไปเขี่ยขามันมีแรงมากกว่านี่เข้าไปติดอีกแต่หวังเอาขาข้างหนึ่งช่วยหวังว่าจะปลดเปลื้องมือทั้งสองและขาข้างหนึ่งออกขาก็ติดด้วยทำไงทีนี้ติด4อย่างแล้วไปไหนไม่ได้กระโดดร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเอาปากช่วยกัดก็แล้วกันด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าคิดว่าจะช่วยปลดเปลื้องกระยางทั้ง4ออกให้ได้แต่ก็ปากก็ติดด้วยสิ่งอย่างเงี้ยมันจะเอาออกอย่างไรมันไม่ใช่ดึงออกอย่างนั้นแน่ท่านผู้ฟังเราจะเอานันทิราคะความอยากความเพลินความพอใจในสิ่งใดๆออกได้เนี่ยมันไม่ใช่ไปดึงขันห้าออกมันไม่ใช่ไปละตรงนั้นออกได้มันต้องใช้มีดปาดออกเอาอะไรที่มันจะขัดคือไม่ใช่ดึงทวนกระแสกันนะท่านผู้ฟังเข้าใจนะคือถ้าเธอดึงเธอจะเหนียวใช่ไหมไอ้เจ้าราคะตัณหาพวกนี้มันเหนียวมันดึงเราจะมันดึงสวนมันเนี่ยดึงกลับมันไม่ได้เหมือนกับเจ้าลิงที่ติดตังเหนียวเนี่ยแหละมันดึงกลับมันไม่ได้มันติดแล้ววิธีการก็คือต้องแซะตรงที่มันติดกันจะแซะตรงที่มันติดกันเนี่ยมันต้องมีเครื่องแซะไอ้เครื่องแซะที่มันจะไปลอกตรงนี้ออกได้เนี่ยคือต้องเป็นมีดที่คมๆมีดที่คมๆที่มาแซะตรงกาวที่มันติดอยู่ระหว่างมือลิงกับตังเหนียวเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดึงสวนกลับมาไม่ได้เหมือนถ้าเรานึกถึงกาวดักหนูเนี่ยสมัยเด็กๆข้าพเจ้าเคยเห็นก็เอากาวมาดักหนูเป็นถาดสักประมาณฝากล่องคุกกี้เนี่ยแหละนะใส่กาวลงไปวางเหยื่อเอาไว้หนูก็มากินหนูก็ติดกับดักเขาก็พยายามที่จะดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยดึงมันไม่ออกบางทีขนาดหนังขนเนื้อมันเนี่ยมันติดอยู่กับแผ่นกับดักนี่แหละแต่ตัวมันเราพยายามดึงมันก็หนังกับเนื้อก็หลุดแยกออกจากกันนั่นคือไม่ใช่วิธีที่ถูกก็จะต้องค่อยๆแซะไอ้ตรงจุดที่มันติดกันแล้วค่อยๆตัดตรงนั้นวิธีการแซะวิธีการตัดเครื่องมือพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้แล้วท่านผู้ฟังเอ้ยนั่นคือมรรค8มีดคมๆเนี่ยคือปัญญาเพราะฉะนั้นการใคร่ครวญทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่ออะไรคุณจะละนันทิคุณจะละความเพลินพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับราธะบอกว่าคนที่จะมาละความเพลินได้เนี่ยท่านผู้ฟังที่มันต้องคู่กันเลยนะคือมันต้องมีวิราคะวิราคะคือความจางคลายวิราคะคือแปลว่าความจางคลายจางคลายมันจะไม่ติดกันละมันจะเริ่มแยกจากกันละคือเจ้าความเพลินจะทําให้เป็นเหมือนกับกาวเหนียวยางเหนียวใช่ไหมวิราคะจางคลายก็คือเหมือนกับน้ํายาที่มันจะค่อยๆให้มันสลายความเหนียวของมันจะลอกกันออกมาได้หนังไม่หลุดขนไม่ร่วงติดกันแล้วนะมีน้ํายาที่จะมาลอกให้มันเกิดความลอกกันออกมาได้วิราคะนี่คือเป็นตรงนั้นวิราคะแล้วก็จะมีความพ้นพระพุทธเจ้าว่าตรัสไว้กับราธานะวิราคะเนี่ยแปลว่าความจางคลายไปมันเริ่มแยกออกจากกันแล้วพอมันแยกออกจากกันนี่คือพ้นละพ้นเนี่ยคือวิมุตแปลว่าพ้นนะพอมันออกหมดแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับลิงที่ไปติดตังเหนียวมือมันติดใช่ไหมเขามีน้ํายาหรือว่าเครื่องมืออะไรที่มันจะค่อยๆปาดแซ่แซ่แซ่ตรงนี้ออกไปมือไม่ขาดติดออกมาหนังไม่หลุดขนไม่ร่วงนะแซ่แซ่แซ่แซ่ออกเนี่ยพอมันเริ่มพ้นจากกันนี่คือมีวิมุตละพอมันพ้นจากกันหมดทั้งตัวหลุดมาทั้ง4ขาทั้งมือทั้งปากด้วยอะไรด้วยอันนี้คือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นหลุดมาหมดละสบายใจละทีนี้ก่อนที่คุณจะมาวิราคะได้สำคัญนะวิราคะก็ที่จะประจางคลายออกไปได้เนี่ยขั้นตอนบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณต้องมีความหน่ายความหน่ายคือนิพพิทานิพพิทาแปลว่าหน่ายมีความหน่ายก่อนจะมีความหน่ายได้ต้องมีการเห็นโดยชอบซะก่อนพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมาทัศนะคือการเห็นโดยชอบคนมันจะแม้เห็นตามที่เป็นจริงในตัมวังเห็นโดยชอบเนี่ยนะถึงจะมีความหน่ายใช่ไหมมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดซึ่งจะความคลายกำหนัดนี่มันตรงข้ามกันกับเจ้านิพพิทาคือความติดความยึดความเกาะความเหนียวพวกนี้จะไม่ติดไม่ยึดไม่เกาะไม่เหนียวคือวิราคะคลายออกปล่อยออกละออกถอนออกพอวิราคะแล้วจะมีความพ้นมีนิพพานเป็นที่สุดจบแล้วนะจะมีนิพพานได้ก็จะต้องมีความพ้นคือวิมุตจะมีวิมุตต์คือความพ้นได้ก็ต้องมีวิราคะคือความจางคลายฟังให้ดีๆจะมีวิราคะคือความจางคลายได้ก่อนหน้านั้นคุณต้องมีนิพพิทาคือความเบื่อจะมีนิพพิทาคือความเบื่อได้คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริง ก่อนที่จะมีนิพพิทาคือความเบื่อเนี่ยคุณต้องเห็นตามนั้นเห็นตามจริงเห็นโดยชอบยังไงคือเห็นโดยชอบเห็นตามจริงเห็นตามนั้นเห็นว่าจริงๆตามเนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วพอใจในสิ่งที่น่าพอใจไม่ได้เข้าไปขยักขยั้งเกลียดชังในสิ่งที่เป็นที่ไม่น่าพอใจถึงจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือเห็นตามจริงละเป็นสัมมาทัศนะละเป็นการเห็นโดยชอบละก่อนที่จะเห็นโดยชอบเห็นตามจริงได้จิตคุณจะต้องไม่เข้าไปยินดีพอใจในพวกนั้นจิตคุณจะต้องไม่เข้าไปขยักขยั้งเกลียดชังคือเป็นลักษณะของสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะก็คือสมาธินั่นละเพราะว่าถ้ามีสมาธิแล้วคือจิตเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันจะเห็นตามเนื้อผ้าของสิ่งที่มากระทบได้ถ้าเครื่องมือนี้อุปกรณ์ชนิดนี้ถ้าเป็นอาหารล่ะอาหารชนิดนี้แหมฉันชอบมากเลยอันนี้แสดงว่าจิตไม่เป็นอารมณ์อันเดียวละเพราะอะไรมันก็ไปติดตึบละติดตึบก็เหมือนลิงโง่มันติดอะไรคราวนี้มันติดลิ้นเพราะว่ามันเรื่องของอาหารถ้ายังไม่ฉลาดพอเดี๋ยวขามือตาหูมันติดเข้าไปด้วยเราก็ต้องทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวซะก่อนทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวมันถึงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ก่อนที่จะทําจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะต้องมีใจที่มีความสบายใจที่มีความเย็นใจที่มีปีติมีปราโมทย์พวกนี้มันถึงจะทําให้จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีสมาธิได้ใจที่จะมีปีติมีปราโมทย์ได้เนี่ยนะมีความที่แบบอิ่มเอิบใจสบายใจอยู่ในภายในสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นยังไงก็ไม่ได้มีความไปกังวลข้องแวะเดือดร้อนไปตามอากาศไปตามท้องฟ้าไปตามเรื่องการบ้านการเมืองแต่ว่าใจมีความสบายอยู่ข้างในใจมีความสบายอยู่ข้างในเนี่ยก็เพราะว่ามีข้อปฏิบัติอุปนิสัยต่างๆที่จะฝึกดีละให้กายวาจาใจเนี่ยมันน้อมมาทางนี้นั่นคือเรื่องของศีลคนที่มีศีลเนี่ยท่านผู้ฟังจะมีความไม่ร้อนใจเป็นอันที่สองที่มุ่งหมายคนที่มีความไม่ร้อนใจสบายใจแล้วมีอุปนิสัยที่เป็นไปในทางประเสริฐแล้วเขาก็จะทำให้มีปีติมีปราโมทย์เนี่ยเกิดขึ้นได้พอมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวได้ใจที่เป็นอารมณ์เดียวในที่นี้ก็คือสมาธิเป็นสมถะนั่นเองพอมีใจเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสมถะแล้วสามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้เห็นตามที่มันเป็นเห็นตามจริงแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามจริงอย่างนี้แล้วสามารถที่จะทำความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาให้เกิดขึ้นได้ปัญญาเริ่มเกิดแล้วนะพอมีความหน่ายเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะคลายกำหนัดจากสิ่งที่มันไปติดตึ๊บนั้นได้พอมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะมีความพ้นคือวิมุตติพอมีความพ้นคือวิมุตติแล้วหมดตัวแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบจะละนันทิได้ท่านผู้ฟังก็เริ่มจากเรื่องของศีลนี่แหละเริ่มจากเรื่องของฝึกจิตให้มันมีสตินั่นแหละจะมีสมาธิได้สติต้องเกิดก่อนมีสมาธิแล้วก็เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นการใกล้ครวญธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําคือบางคนไปเข้าใจการละนันทิคือการที่แบบช่างมันไม่สนใจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็บอกละนันทิละนันทิก็เป็นการที่ไม่สนใจไม่แยแสไม่เอาเรื่องนั้นมาคิดมันไม่ใช่การคิดพิจารณาใคร่ครวญเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีก่อนที่คุณจะละนันทิได้ด้วยซ้ำเพราะว่าการที่จะเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคือมีสัมมาทัศนะมันต้องใคร่ครวญนี่ต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนี่เป็นพุทธพจน์ด้วยแต่บอกว่าถ้ามีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นเราจะเห็นทำได้เนี่ยต้องมีการโยนิโสมนสิการการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนการละนันทีด้วยซ้ำคือบางทีข้ามขั้นตอนไปทำให้มีความเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าอธิบายสั้นๆง่ายๆมันจะเป็นเรื่องง่ายมันจะมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นมาลิงเนี่ยถ้าไม่ฉลาดมันก็เข้าไปติดตึบแต่ถ้าเป็นลิงฉลาดเขาอยู่ไกลก่อนแล้วลิงโง่เอามันติดแล้วอ่ะมันจะทำยังไงถึงจะหลุดออกมาได้สัตว์โลกทั้งหมดนะท่านผู้ฟังทุกๆตัวแหละมันติดอยู่แล้วจะติดมากติดน้อยจะติด1มือ2มือหรือ4ขาหรือปากก็ไปติดด้วยหลังก็ไปติดด้วยอันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนติดมากน้อยไม่เท่ากันบางคนติดมือเดียวก็แกะง่ายหน่อยไม่ใช่ดึงสวนกันมาแต่ต้องมีน้ํายาหรือว่ามีวิธีการที่จะไปปาดตรงที่มันติดกันเนี่ยให้ออกเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้ก่อนว่าอันนี้เป็นตัณหานะเป็นเทือกเดียวกันกับ จ้าอวิชชาเป็นเทือกเดียวกันกับความเพลินความพอใจความกำหนัดพวกนี้เป็นเทือกเดียวกันเนี่ยอันนี้คุณมีปัญญาแล้วในระดับที่1ปัญญาในระดับที่1ว่าอ๋อตัวมันมีอยู่บางทีเราไม่เคยสังเกตเลยว่าอ๋อเรามีความเพลินเข้าไปในอารมณ์ต่างๆอ่ะมันมีดีแล้วอันนี้เป็นปัญญาในรอบที่1เราต้องรู้ก่อนว่าแล้วสิ่งเนี้ยที่มันเข้าไปติดหนึบยึดกันเนี่ยมันต้องละนะมันต้องละเป็นสิ่งที่ควรละไม่ใช่สิ่งที่ควรเก็บเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่ควรทําให้มากไม่ใช่สิ่งที่ควรไปทําความเข้าใจแต่เจอเมื่อไหร่ละมันทันทีเจอเมื่อไหร่ฟันมันทันทีอย่าไปใกล้มันถ้ารู้มันอยู่ตรงนั้นรีบออกห่างๆเหมือนลิงฉลาดเอารู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละแล้วอันนี้ปัญญาที่2เกิดละเป็นรอบที่2ละรู้แล้วว่ามันมีอยู่รู้แล้วว่าต้องละมันแล้วในรอบที่3ตามวังคือละได้แล้วละทําไงอ่ะตามกระบวนการที่ข้าพเจ้าบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือปฏิบัติตามมรรค8นั่นแหละง่ายๆคุณปฏิบัติตามมรรค8ศีลสมาธิปัญญานี่คือกระบวนการเอาศีลถ้าไม่มีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วมีปีติปราโมทมีปีติปราโมทเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงเห็นอย่างถูกต้องแล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายคือนิพพิทาแล้วมันจะมีวิราคะคือความจางคลายความคลายกำหนัดความจางคลายความคลายกำหนัดนี่แหละมันจะทําให้ไอ้เจ้านันทิมันหลุดไปลอกไปละสารเหนียวมันคลายความเหนียวละมันก็จะเริ่มมีความพ้นเป็นวิมุตติมีความพ้นเป็นวิมุตติแล้วถ้าพ้นหมดไม่กลับกําเริบอีกอันนี้คือนิพพานไปตามกระบวนการนี้คือตามมรรค8เราจะละได้เนี่ยตามหวังจะละตรงนี้ได้ในรอบที่3ได้เนี่ยจิตจะต้องมีกําลังแต่อยู่ๆพูดขึ้นมาว่าเอองั้นก็ละนันทิเอากําลังจากไหนมาละก็ต้องกําลังจิตนี่แหละจิตต้องมีกําลังจิตจะทําไงให้มีกําลังกําลังคือสมาธิกําลังคือปัญญากําลังคือสติกําลังคือความเพียรกําลังคือศรัทธาไงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เรื่องเดียวกันกับมรรค8นั่นแหละมันก็เรื่องเดียวกันกับศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันก็เรื่องเดียวกันกับจุดที่เราจะปฏิบัติได้นั่นเองนี่คือวิธีที่จะกระทํานะท่านผู้ฟังคือบางทีละนันทิจะทําไงละนันทิวิธีที่จะกระทําคือเราลงมือทําได้ทางกายวาจาใจเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าความเพลินตัณหาราคะพวกนี้มันออกไปจากใจของเรากระทําทางกายทางวาจาใจเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรค8เรื่องของอินทรีย์5เรื่องของพละ5สมัปทาน4พวกนี้เป็นสิ่งที่เรากระทําได้เจอเพื่อนข้างบ้านถ้าเผื่อว่าแย่เขี้ยวใส่พูดเสียดสีกันระบอกฉันจะละนันทีเธออย่ามากวนฉันจะละนันทีเอาความปรารถนาดีให้กันยังไม่มีมันจะไปละนันทีได้ไงอะอันนี้มันคือยังเพลิดเพลินอยู่ยังลุ่มหลงอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่คนที่จะละนันทีได้ทั้งวังเขาจะไม่เห็นแก่ตัวเขาจะไม่ได้เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นแต่เป็นผู้ที่สามารถจะสมัครสมานสามัคคีกันเอาแต่คนดีคนที่เขาเป็นบัณฑิตเอาสามัคคีกับเขาอันนี้เป็นสิ่งดีรู้จักสมัครสมานสามัคคีพูดคำที่มันจะชวนฟังพูดคำที่จะไม่เกิดความร้อนเปรียงกันนี่เป็นสิ่งดีนี่เดินตามมรรคแน่ถ้าคุณเดินตามมรรคเป็นสัมมาวาจามีสัมมาทิฏฐิไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของศีลนะเป็นสิ่งที่ดีนะจะมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจแล้วมันจะทําจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวได้ไม่ขึ้นลงตามสิ่งที่มากระทบคนก็กวนบ้างมีเรื่องกระทบคนนี้มาพูดอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าจิตฝึกมาดีแล้วก็ไม่ขึ้นลงล่ะจิตฝึกมาดีแล้วไม่ขึ้นลงตามสิ่งนั้นก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นสามารถที่จะอยู่ห่างไกลจากเจ้าตังเหนียวที่เป็นเหมือนกับดักเป็นเหมือนเหยื่อของมารเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะไปอ่านในรายละเอียดแล้วก็มีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านราธะที่ไปถามคําถามเป็นชุดๆอยู่หลายๆข้อกับพระพุทธเจ้าคือเนื่องจากว่าคําถามเนี่ยบางทีเขาตัดมาเฉพาะเป็นช่วงแต่จริงๆพระสูตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาพระพุทธเจ้าสรุปจบตรงเรื่องของวิธีการที่จะทําให้พ้นจากเจ้านันทิราคะตรงนี้ได้ก็โดยกระบวนการวิธีการอย่างที่ข้าพเจ้าว่าไปแต่ละนันทิไม่ใช่ว่าเป็นการช่างมันไม่ใช่เป็นการที่ไม่สนใจแต่เป็นการที่เราปฏิบัติตามมรรค8เราปฏิบัติตามมรรค8ให้จิตของเรามีกําลังแล้วเราสามารถที่จะละเจ้าตัณหาละความเพลินละความกําหนัดพอใจรักใคร่ในขันธ์ทั้ง5ได้เราปฏิบัติตามมรรค8แล้วเราจะมีความเข้าใจมีความรอบรู้ในเรื่องขันธ์ทั้ง5เราปฏิบัติตามมรรค8แล้วเราจะทำความสิ้นตัณหาให้เจริญให้เกิดขึ้นได้มรรค8นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นสิ่งที่ควรทำให้มากวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง